dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 stycznia, jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zaginął 14-latek z Sosnowca. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopaka. Hamas ma uwolnić jutro pierwszą grupę izraelskich zakładników. Jak wyjazd na ferie, to tylko na południe. Tam jest najwięcej śniegu. Poszukiwany 14-latek z Sosnowca Szymon Martin ostatni raz był widziany wczoraj około godziny 7.45 przy ulicy Rodakowskiego. Od tamtej pory nie kontaktował się z bliskimi i nie wrócił do domu. Ma około 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Miał na sobie czarną kurtkę, szaro-czarne buty i czarny szalik oraz czapkę. Ci, którzy widzieli nastolatka, którego zdjęcie zamieściła w mediach społecznościowych Śląska Policja, proszeni są o kontakt pod numerem 112. 737 więźniów ma zostać uwolnionych przez Izrael w ramach pierwszej fazy porozumienia o zawieszeniu broni w strefie Gazy, poinformował o tym minister sprawiedliwości Izraela. Wcześniej porozumienie ostatecznie zatwierdził rząd w Tel Awiwie. A zgodnie z ustaleniami, jutro ma dojść do uwolnienia pierwszych przetrzymywanych przez Hamas izraelskich zakładników. Mają oni zostać wymienieni na palestyńskich więźniów. Kolejnym krokiem ma być ustalenie warunków trwałego zakończenia wojny. Początek ferii zimowych ze śniegiem i jedynie na południu. Od 10 do 20 cm jest go w obszarach podgórskich, a jeszcze więcej w Tatrach, zdradza rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Od około 55 cm na hali gąsienicowej do nawet 115 w Dolinie Pięciu Stawów, na Kasprowym Wierchu 85 cm. Natomiast na zachód od Tatr w Beskidach, tutaj od 30 do nawet 99 centymetrów w Pilsku. Ferie zimowe rozpoczynają w ten weekend uczniowie z województw wielkopolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Policjanci zapowiadają więcej kontroli na drogach. Będą też sprawdzać autobusy, które zawiozą dzieci na wypoczynek. Zachęcają rodziców i opiekunów, aby zgłaszali pojazdy do kontroli. Klimat. W Lubaniu na Dolnym Śląsku i w Żywcu w województwie śląskim jakość powietrza jest zła. Wskaźniki pokazują tam wysoki poziom pyłów PM10 i PM2,5. To stwarza zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży i małych dzieci. Mieszkańcom zaleca się, by zostali w domach i nie wietrzyli pomieszczeń. W południowej i środkowej Polsce jakość powietrza jest dostateczna lub umiarkowana, w północnej dobra albo bardzo dobra. Tam warunki sprzyjają wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. Od 9 sieć energetyczna może być przeciążona, dlatego warto ograniczyć teraz korzystanie z urządzeń elektrycznych. Sytuacja wróci do normy po 10. Obecnie 17% energii jest wytwarzanych ze źródeł odnawialnych. Odsetek ten wzrośnie w następnych godzinach, ale dziś nie przekroczy 22%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał Australian Open. W trzeciej rundzie błyskawicznie w 71 minut pokonała Emma Raducanu z Wielkiej Brytanii, oddając jej zaledwie jednego gema. W czwartej rundzie rywalką Świątek będzie Ewa Lis, Niemka. To lucky loserka, czyli szczęśliwa przegrana z kwalifikacji. Zaglądamy na tablicę wyników gry podwójnej mężczyzn. Sander Gil i Jan Zieliński grają z Jacques'em z Francji i Luzem z Brazylii. Polak i Belg wygrali najpierw 7-6, w drugim secie gonili ze stanu 0-4, wyrównali, ale rywale zdołali wygrać 6-4. Trwa trzecia partia, jest 3-3, 30-30. Trochę na zachód od Melbourne, w okolicach Adelaide trwa wyścig kolarski Tour Down Under. Kobiet ścigająca się w tej samej, co Rafał Majka stajni UAE Dominika Włodarczyk. Po dwóch etapach jest liderką klasyfikacji górskiej. Dziś na podjeździe pod Willunga Hill finiszowała na miejscu 5. Teraz już skoki w Zakopanem. Trwa weekend z Pucharem Świata. O 16.15 na Wielkiej Krokwi noszącej dumnie imię Stanisława Marusarza. Konkurs drużynowy. W gronie 10 zespołów są i Polacy, a wystąpią w składzie Zniszczą, Stoch, Kubacki i mówiący te słowa Paweł Wąsek. Fajnie, że tu będziemy mogli się pokazać jako drużyna, wspólnie powalczyć o jakiś sukces i mam nadzieję, że to będzie udany dzień dla naszej drużyny. I coś jeszcze dla kibiców narciarstwa zjazdowego. Dziś bardzo prestiżowy i skrajnie trudny zjazd Pucharu Świata w Wengen. Warto oglądać. A wczoraj w Andorze trzecie miejsce we Freeride World Tourze zajęła narciarka Zuzanna Witych. Freeriding od tego roku jest oficjalną dyscypliną pod Międzynarodową Federacją Narciarską FIS oraz w programie Igrzysk Olimpijskich. Tym samym udało mi się zdobyć pierwszy w historii dla Polski medal właśnie w tej nowej dyscyplinie olimpijskiej, jaką jest freeriding. Dzisiejsze warunki były wyjątkowo trudne, w terenie, w którym jeździliśmy również. Brawo Zuza, nasi szczypiorniści wczoraj na remis po 19 z Czechami, w niedzielę o 15.30 kolejny ważny, obydający awans mecz ze Szwajcarią. Sobota w większości kraju pogodna. Więcej chmur tylko na północy i północnym zachodzie i tam możliwe słabe opady mrzawki. Będzie od 1 do 4 stopni, najcieplej na południowym zachodzie do 7, a na Przedgórzu Sudeckim lokalnie do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce 18 stycznia. Ja się nazywam Renata Grochal, a dla Państwa najważniejsze polityczne wydarzenia będą komentować Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Aleksandra Leo, Polska 2050, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dorota Olko, Nowa Lewica. Dzień dobry. Weteran naszego śniadania, Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. I profesor Andrzej Zybertowicz, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Witam jeszcze raz. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Proszę zadawać pytania Państwa i moim gościom. Odpowiedzą na nie w internetowej dogrywce. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2025 rok, ale w trybie następczym skierował część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Miniony tydzień to także raport prokuratury na temat upolitycznienia śledztw pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w latach 2016-2023. Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który odwiedził Warszawę przed poniedziałkowym zaprzysiężeniem prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od refleksji na temat decyzji prezydenta w sprawie ustawy budżetowej. Najważniejsza ustawa rządu, przyjmowana w roku politycznym. I szefowa Kancelarii Prezydenta mówi tak: nie można zablokować wypłaty wynagrodzeń sędziom Trybunału Konstytucyjnego i diet członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Ja przypomnę, że są takie instytucje, które same ustalają swoje budżety, a Sejm tak naprawdę tylko to przegłosowuje zwykle, przyjmując określone kwoty. Tym razem stało się inaczej. Rząd obciął budżety Trybunału Konstytucyjnego o 10,8 miliona i Krajowej Rady Sądownictwa o 6,5 miliona. Dla Trybunału oznacza to na przykład, że nie będzie wynagrodzeń dla sędziów. Michał Szczerba, co pan na decyzję prezydenta? Czy tutaj rząd się za bardzo zapędził w tych oszczędnościowych swoich planach? Bo to rząd zrobił swoją robotę i Sejm zrobił swoją robotę i te poprawki, które były wprowadzone, to są przecież poprawki przede wszystkim poselskie. Natomiast mnie absolutnie oburza zachowanie prezydenta, który znowu przy okazji podpisania budżetu państwa na kolejny rok wprowadza pewną niepewność, zamieszanie, no i tak powiem, dolewa tej oliwy do tego politycznego sporu, no bo przecież to jest budżet trudny, budżet, który z jednej strony utrzymuje wszystkie socjalne osiągnięcia, nazwijmy to, poprzedniej władzy, bo i przecież i 800+, przez nas podwyższone i trzynastki, czternastki. Co pan podwyższył? Ale tak, został przyjęty budżet w zeszłym roku, który przewidywał podwyższenie z 500 do 800 tego świadczenia na dziecko. Ale mamy nowe wydatki, mamy rentę wdowią. W tej chwili właśnie wszystkie panie, starsze panie, które nas słuchają, które chcą, które straciły męża, współmałżonka, mogą składać wnioski do ZUS-u o podwyższenie uposażeń emerytalnych, świadczeń emerytalnych. To jest budżet też istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa, co jest zgodne z naszym priorytetem w ramach Rady Unii Europejskiej, bo on zakłada dalsze finansowanie na bardzo wysokim poziomie kwestii obronności 4,7% PKB. Więc ja kompletnie nie widzę podstaw do tego, żeby taki budżet kierować do wątpliwego organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, który, przypomnijmy, cały czas funkcjonuje w formule trzech sędziów dublerów. Dublerzy są zastępowani kolejnymi dublerami. No jednak mając świadomości, że w 2015 roku trzech sędziów wybranych przez Sejm w sposób prawidłowy, dwóch było wybranych nadmiarowo, co to przepraszamy oczywiście, tych trzech sędziów mogło być w każdej chwili powołanych i prezydent nowy, mam nadzieję, Rafał Trzaskowski, przyjmie od nich ślubowanie i wejdą w skład tego organu, nie budząc już żadnych dalszych wątpliwości co do jego funkcjonowania. Oni, zdaje się, już nie chcą wchodzić w skład Trybunału. Jeden z nich, Aleksandra, stał się sędzią Sądu Najwyższego. Tak, natomiast... Aleksandra Leo, czy koalicja 15 października chce zagłodzić Trybunał Konstytucyjny i czy to jest w ogóle zgodne z konstytucją? Bo obcinając pieniądze dla Trybunału, tak naprawdę obcina się pieniądze na wynagrodzenia dla sędziów, którzy tam przychodzą, pracują, pełnią swoje obowiązki, wydają orzeczenia. To też nieprawda. No mówimy tutaj o sędziach dublerach, którzy znaleźli się tam w nielegalny sposób. Ale tam jest tylko dwóch dublerów. Pan Jarosław Rębak, powołanych za pomocą wadliwie tak dubler, naprawdę. Dubler, który wchodzi za dublera, jest dublerem. Wadliwie powołany KRS. No i jeżeli mamy tu w Trybunale osoby, które nie przestrzegają prawa, które, że tak powiem, sprzeniewierzają się tak naprawdę Konstytucji, no to dlaczego mamy te osoby nagradzać? Znaczy, osoby powołane niezgodnie z prawem, które na dodatek, no tak jak powiedziałam, są przeciwko tak naprawdę wypełnianiu i postępowaniu zgodnie z prawem, a dokładnie tak się wydarzyło z sędziami, dublerami, to nie powinno mieć miejsca. Natomiast to jest bardzo dobry budżet. Tak jak powiedział mój przedmówca, tam są największe i gigantyczne pieniądze przeznaczone chociażby na służbę zdrowia, chociażby na poprawę naszego bezpieczeństwa w tak trudnych czasach. Tam są podwyżki dla nauczycieli, dla funkcjonariuszy, dla żołnierzy, waloryzacja rent i emerytur. Także najważniejsze jest, żeby ten budżet jak najszybciej wszedł w życie, ponieważ jest to budżet, który chroni obywateli, jest niezbędny dla dalszego prawidłowego funkcjonowania naszego kraju. Zdaje się, że właśnie względy bezpieczeństwa, bo to podkreślał prezydent we wczorajszym wywiadzie w telewizji bodajże Republika, że względy bezpieczeństwa zdecydowały między innymi wydatki na armię, ale ja pytam o te instytucje, bo Dorota Olko, czy nie ma tutaj niekonsekwencji, bo skoro ekipa rządząca uważa, że Trybunał Konstytucyjny jest, tak jak państwo mówią, nielegalny. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana neo-KRS-em, nie powinna działać, bo tak mówią wyroki Trybunałów Europejskich. No to może te instytucje trzeba zamknąć, a nie próbować zagłodzić. No ja myślę, że jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to trzeba pamiętać przede wszystkim, że to jest instytucja, która tkwiła w konflikcie, miała praktycznie sparaliżowane działania i to jest też jakiś ważny czynnik. Ale nie ulega wątpliwości, że my potrzebujemy uzdrowienia całkowitego tych instytucji. Ale tutaj, dopóki nie zmieni się prezydent, to wiemy oczywiście, że to się nie wydarzy. Więc wszyscy, myślę, czekamy na to, żeby wreszcie te instytucje zaczęły działać. Ale jeszcze wracając do budżetu, no ja myślę, że dobrze, że tutaj ten podpis się pojawił i budżet nie stał się przedmiotem rozgrywki politycznej. I względy bezpieczeństwa to jest jedno, ale myślę, że pan prezydent ma na względzie też to, że te podwyżki dla nauczycieli, chociaż ja uważam, że na przykład podwyżki dla budżetówki powinny być wyższe, ale one są. I że nie można ich zablokować w roku wyborczym. tak jak zrobił to rok temu, przedłużając ten okres i nie podpisując ustawy okołobudżetowej, która właśnie uwzględniała między innymi wtedy podwyżki dla nauczycieli. Więc dobrze, że mamy ten podpis za sobą i nie sparaliżuje to działania państwa i nie wprowadzi dodatkowego chaosu i przepychanek politycznych. Bo wyjaśnimy naszym słuchaczom, że prezydent miał dwie możliwości. Mógł albo podpisać, albo budżet odesłać do Trybunału Konstytucyjnego w całości. Wybrał chyba taką w pół drogi trochę się zatrzymał Witold Tumanowicz. Znaczy ja mam wrażenie, że to jest taka kolejna odsłona tej wojny między Platformą a PiS-em, a sam ten budżet jest właśnie dosyć małostkowy, jeśli zostały usunięte pieniądze właśnie na organy konstytucyjne, no bo to trzeba tak powiedzieć, to są organy konstytucyjne, więc tutaj premier nie robi żadnej łaski, żeby wypłacać pieniądze osobom, które są powołane na funkcje konstytucyjne. I niestety to jest też odsłona tej walki ideologii nazizmu, czyli tylko i wyłącznie organy, których nasi mają większość, to te są praworządne. I niestety tutaj mamy do czynienia dokładnie z tą samą sytuacją. I przypomnę, że w tym tak zwanym neo-KRS-ie zasiadają i tak posłowie, którzy zostali powołani przecież przez obecną większość także, więc mam takie wrażenie, że to jest posłanki także, którzy to są po prostu, no, mam wrażenie, że część KRS-u jest traktowana jako ta legalna, część jako nielegalna. Nie można tak traktować, no nie można być w połowie w ciąży, no albo uznaje się tą KRS za legalną i wtedy normalnie się w niej pracuje, albo się uważa za nielegalną i wtedy nie powołuje się osób do tego, żeby tam zasiadały i pobierały pensje, bo tam pobierają przecież przez ostatni rok, przecież ci posłowie i posłanki pobierały sowite pensje. Diety. Tak. No ale no, pieniądze, które no, przecież skądś pochodzą, więc ja tylko jeszcze mówię, że mam nadzieję, że zaraz nie okaże się, że premier stwierdzi, że z instytucji takich jak KRS czy Trybunał Konstytucyjny będzie odcinał prąd czy wodę. Waldemar Buda, jak pan ocenia decyzję prezydenta? Ja bym nie podpisał, absolutnie. 290 miliardów deficytu to jest zadłużenie nas na kilka pokoleń. Do tej pory było 70 miliardów deficytu w 2023 roku i mówić, że to jest dużo, a oni zrobili 290 miliardów. Takiego zadłużenia Polska nigdy nie miała. My już dzisiaj płacimy 6% za obsługę tego zadłużenia i żebramy po całym świecie, żeby kupowano nasze obligacje. To jest koszmar. Natomiast zagłodzenie Trybunału Konstytucyjnego? Ja państwu przypomnę, że jeszcze profesor Rzepliński jako szef Trybunału wprowadził zasadę, że w pierwszej kolejności kryte są wynagrodzenia sędziów z budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Kto nie dostanie pieniędzy w Trybunale Konstytucyjnym? Panie, które tam pracują w sekretariatach, panie, które pracują i są wsparciem, które są supportem, asystenci i tak dalej. Sędziowie pieniądze w pierwszej kolejności dostaną i z pewnością ich nie ukaraliście. Natomiast zasada, że nie dajemy pieniędzy, bo obcinamy radykalnie o połowę pieniądze na instytucje, gdzie nie mamy większości, to jest trzeci świat. To jest Łukaszenka, to jest Putin, to jest Wenezuela. I wy tak działacie, ale proszę bardzo, mam wrażenie, że zapomnieliście, że każda władza przemija. I wówczas wspaniałą praktykę pokazaliście, to znaczy w instytucjach, w których będziecie utrzymywali większość, nie trzeba będzie żadnych przepisów zmieniać, tylko się zrobi 10% budżetu i zobaczycie, jak to funkcjonuje. Ja tylko przypomnę o jednej rzeczy jeszcze. Ta wielka kwota deficytu. Ja tylko przypomnę jeszcze o jednej rzeczy. Pani Gasiuk-Pichowicz kilkadziesiąt tysięcy pobrała z nielegalnej KRS-u. Przez 10 lat tłumaczyła, że przez 8 lat tłumaczyła, że KRS pani jest nielegalna. Pani Gasiuk była wybrana legalnie. I pani Gasiuk-Pichowicz brała kilkadziesiąt tysięcy z tego tytułu. To jest wasza obłuda i hipokryzja. Ale więc nie, ten budżet zdanie. Nie powinien być podpisany, jeżeli poszedł do Trybunału. Mam nadzieję, że Trybunał go zakwestionuje, bo tak zadłużać Polaków to jest nieprawdopodobne. Jakie mamy tego skutki? Ale to zadłużenie skąd się wzięło? Jakie mamy tego skutki dzisiaj? Czy nie z tych funduszy, w których Prawo i Sprawiedliwość deficyt chowało i dlatego było te 70 miliardów? Jakie dzisiaj mamy skutki? Jakie? Od stycznia wprowadzają podatek od ogrodzenia. 2% podatku od ogrodzenia dla przedsiębiorców. Proszę sobie wyobrazić, ktoś postawi ogrodzenie za 30 tysięcy złotych, 2% podatku, 600 zł podatku płaci. Miał być dobrowolny ZUS, będzie podatek, już dzisiaj on obowiązuje. Proszę uważać, bo dzisiaj od stycznia jest już naliczany ten podatek. Tak. Kto nie zapłaci, ma poważne konsekwencje. Dzisiaj artykuły się już pojawiają, że trzeba ten podatek uiścić. 2% od ogrodzenia. To jest patologia tej władzy. To dwa zdania, tak naprawdę ad vocem, bo jakoś nie przypominam sobie, żeby obecna KRS protestowała, kiedy sędziowie byli bezpodstawnie zawieszani przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego za stosowanie prawa europejskiego. A skoro mówi pan o dietach, to szkoda, że nie wspomniał pan o tym, że członkini nielegalnej i niekonstytucyjnej KRS, pani Anna Dalkowska, zarobiła najwięcej, bo ponad ćwierć miliona złotych za diety. Poza dietami otrzymywała też pensję sędziego NSA. I to naprawdę jest nieprzyzwoite, że takie osoby, które zasiadają w niekonstytucyjnej... Tylko ona nie twierdzi, że ta KRS jest nielegalna. I a pani Pichowicz chodziła przez 8 lat, mówiła, że jest nielegalna. Niezgodne z prawem międzynarodowej instytucji, że pobierają tak wysokie wynagrodzenie z naszych pieniędzy, publicznych pieniędzy. Zmiana podatku od nieruchomości nie dotyczy... Dotyczy przedsiębiorców. Nie dotyczy mieszkańców, właścicieli prywatnych domów, no nieprowadzących działalności gospodarczej. Ktoś prowadzi warsztat, pan tego nie dopowiedział, postawi ogrodzenie, płaci podatek od ogrodzenia. Czy wy sobie to wyobrażacie? Miał być dobrowolny ZUS, a będzie podatek od ogrodzenia. I on już obowiązuje. Ja informuję, że on obowiązuje i trzeba już go zapłacić, bo grożą poważne konsekwencje. Nikt, kto ma własny domek, nie będzie płacił żadnego podatku od ogrodzenia. Chodzi o przedsiębiorców. Uderzacie w przedsiębiorców, którzy dzisiaj mają bardzo ciężko. Żaden właściciel. Warsztat samochodowy. Sklep ogrodzony. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Sejm ma prawo powoływać swoich członków do KRS. Jest ich dokładnie, ich liczba została określona w konstytucji. Ma też prawo podatek od ogrodzenia. Są to cztery osoby. Czy to jest uczciwe? Jedną z tych osób była pani posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz, ale przecież pamiętajmy, że w poprzednich latach brylowali tam tacy posłowie PiSu jak Arkadiusz Mularczyk, czy Bartosz Kownacki i tak dalej, i tak dalej. Te diety są wszystkie i równe dla wszystkich, no chyba, że... Dobra, nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Sejm nie ma prawa powoływać 15 członków, którymi powinni być przedstawiciele środowiska sędziowskiego. I tutaj naruszyliście prawo. I dlaczego Trybunały Europejskie, dlatego Izby Połączone kwestionują te powołania, które wychodzą z tej Izby? Ja tylko gwoli wyjaśnienia powiem, że jak podaje Interia Biznes, w praktyce wprowadzenie tego podatku oznacza, że ogrodzenia domów, w których nie jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza, nie podlegają opodatkowaniu, natomiast podatkiem będą objęte budowle i nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czyli uderzenie w 3 miliony przedsiębiorców. Zakładamy, że 1/3 w swoich budynkach prowadzi działalność, czyli 1 000 000 przedsiębiorców będzie płaciło podatek od ogrodzenia. Pan profesor Andrzej Zybertowicz, dlaczego prezydent zatrzymał się w pół kroku? Jeśli to jest zły budżet, to mógł go nie podpisać, ale skierował w trybie kontroli następczej, czyli przepisy wchodzą w życie, ale Trybunał się wypowie zresztą w swojej sprawie, bo wypowie się tak naprawdę w sprawie swoich wynagrodzeń. Zatem po kolei. Oczywiście Trybunał w tej sprawie będzie w konflikcie interesów, ale taki jest nasz system prawny, że niekiedy podmioty władzy publicznej, znajdując się w konflikcie interesów, muszą zabierać stanowisko. Gdyby na przykład wizja rozstrzygnięcia o ważności wyborów prezydenckich przedstawiana przez część zwolenników obecnej władzy spełniła się, mówiąca o tym, że to marszałek Sejmu będzie decydował, czy wybory są ważne, czy nie, bo w wyniku wywołanego chaosu i dualizmu prawnego Sąd Najwyższy nie byłby w stanie tego zrobić, no to pan Hołownia też wypowiadałby się w swojej własnej sprawie. Więc generalnie konfliktu interesów trzeba unikać, ale niekiedy on jest konstytucyjnie wpisany i wtedy podmiot musi wypowiedzieć się w swoim własnym interesie. Więc to powinno być dla każdego, kto zna prawo jasne. Druga rzecz, też nie jestem prawnikiem, ale trochę się wczytałem, panie redaktor, po raz kolejny tutaj przywołuję wyroki Trybunałów Europejskich, otóż, które mają być na rękę obecnej rządzącej ekipy. System prawny jest taki, że wyroki Trybunałów Europejskich nie stają się częścią polskiego prawa, dopóki nie zostaną zgodnie z procedurami inkorporowane w ten system prawa. Cały czas obowiązuje domniemanie konstytucyjności. I z samego faktu, że TSUE coś orzekło, nie znaczy jeszcze, że to orzeczenie staje się częścią polskiego systemu prawnego. Kontekstem tego wszystkiego... Mamy zobowiązania wynikające z traktatu o Unii Europejskiej. Tak, wynikające z obowiązek do zmiany rację, przepisów. Panie pośle. Ale nie zmieniam tych przepisów. Panie, ale też panie instytucje ministrze, zarządzają i środkami europejskimi. To jest kluczowe. Panie ministrze, Jak pan przerywa przeciwnikom politycznym, to zgrzytam zębami i milczę, ale gdy pan mi przerywa, to myślę... Wobec tego zajmę się lekturą pana profesora, tak jest, książki serdecznie polecam. Proszę, no, w momencie moich wypowiedzi proszę czytać książkę o sztucznej inteligencji. Nie no, może pan słuchać po prostu pana profesora. Więc pierwsza sprawa, orzeczenia Trybunałów Europejskich stają się polskim prawem dopiero gdy zostaną w wyniku działań polskich podmiotów wyinkorporowane w nasz system. Więc dotąd są, do tego momentu są wytycznymi czy zaleceniami. Druga sprawa, wbrew temu co powiedział pan poseł Szczerba, obcięcie funduszy dla KRS i Trybunału Konstytucyjnego nie wynika z żadnych planów oszczędnościowych, bo to są promili w kontekście całego budżetu, tylko jest pewnym zabiegiem manipulacji politycznej, prawda? I trzecia sprawa, ten wysoki deficyt, który zdaniem pani redaktor ma wynikać z jakichś kombinacji finansowych poprzedniej władzy. Otóż myślę, że sytuacja jest o wiele bardziej poważna. Nie wiem, czy u pani w jakiejś audycji była dyskutowana informacja przekazana przez działaczkę krajowej związkową Krajowej Administracji Sądowej, pani Agatę Jędrzejewską. Skarbowej. Skarbowej, przepraszam, przejęzyczyłem się. Przez działaczkę związkową Krajowej Administracji Skarbowej, pani Agatę Jędrzejewską, która wskazała, że wydano wytyczne funkcjonowania administracji skarbowej, które prowadzą do zmniejszenia poziomu uzyskiwanego podatku VAT. Wytyczne po pierwsze, żeby nie prowadzić kontroli bez zapowiedzi, czyli kontrolowany z góry będzie wiedział, że ma kontrolowany i może się do tego przygotować. I po drugie, zalecono stosowanie strategii zwalczania, w cudzysłowie, nadużyć VAT, którą używano przed rokiem 2015, która się nie sprawdziła, mianowicie szukanie tak zwanych słupów i prowadzenie postępowań wobec nich w sytuacji, gdy już zostało wtedy sprawdzone, że te postępowania są kompletnie nieefektywne. Mamy zatem do czynienia z systemowym mechanizmem przyzwolenia na obniżanie wpływów środków do budżetu. Pan, i to jest kontekst, Szczerba, który musimy wziąć pod uwagę. Czy rząd wspiera mafie VAT-owskie? Nie, ja z panią posłanką Aleksandrą Leą miałem dialog, bo komentowaliśmy tak trochę po cichu, teraz mogę to zrobić publicznie, jednak słowa pana profesora Zybertowicza, że orzeczenia Trybunałów Europejskich są częścią porządku prawnego, który obowiązuje w Polsce. Nie, właśnie nie, tu nie trzeba tego inkorporować, to one po prostu obowiązują. Tak, to dotyczy między innymi też kwestii, którą rozpatrywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 21 grudnia 2023, wtedy kiedy Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych się skierowała pytanie projudycjalne, a sąd, Trybunał odmówił odpowiedzi, nie uznając tej Izby za sąd w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i tak dalej, więc... Ja myślę, że jakby tutaj panie posłanki i pani posłanka Olko powiedziała rzecz najważniejszą. Do 6 sierpnia nic się nie zmieni. Nie ma co sobie, tak powiem, nie ma co udawać, nie ma co mydlić oczu. Potrzebujemy prezydenta dojrzałego, który będzie przestrzegał konstytucji, który będzie chciał prowadzić dialog, również w trudnych sprawach związanych nie powtarzajmy już tego, co zostało powiedziane. Przejdźmy do następnego tematu. Jedna rzecz, tylko ja bym chciała jedną rzecz a propos jeszcze tego, na co te środki poszły, bo pan profesor mówił o tym, że to jest promil w budżecie. Tak, to jest niewielka część budżetu, ale na przykład te środki zostały przekierowane na naukę, na pomoc powodzianom. I już w kontekście nauki te kilkadziesiąt milionów, to było mało, potem poszły kolejne środki, ale to była część z tego, co postulowali naukowcy i środowisko naukowe, o co ja na przykład walczyłam jako posłanka na etapie prac komisji, żeby przeznaczyć te środki na Narodowe Centrum Nauki. To myślę, że to jest warto zaznaczać, na co te środki idą, bo łatwo jest to opowiedzieć po stronie Prawa i Sprawiedliwości wyłącznie jako jakąś złośliwostkę, zemstę, a jednak są to środki niezmiernie potrzebne i na przykład już jako część budżetu na naukę, to jest istotna część budżetu instytucji. No zobaczymy, jakie będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Przejdźmy do następnego tematu. Prokuratura Krajowa pokazała raport na temat upolitycznienia prokuratury w latach 2016-2023. Na 200 zbadanych na razie spraw wzięto pod lupę 600, ale na razie jest pierwszy cząstkowy raport. 163 sprawy zawierały nieprawidłowości. Bartłomiej Sienkiewicz, były minister kultury, wczoraj w TVP powiedział, że prokuratura jest od stawiania zarzutów, od przygotowywania aktów oskarżenia i kierowania ich do sądów, a nie od pisania raportów. Aleksandra Leo, czy tutaj ten raport to nie jest taka trochę działalność akademicka, bo tam są właściwie opisane wszystkie sprawy, o których media informowały wcześniej? Ale pamiętajmy, że jest to pierwsza część raportu. Tych spraw, o których mówimy, jest około 600. W tym w pierwszej części było 200 spraw. Pamiętajmy, że to są sprawy, które przez ostatnie 8 lat miały, mówiąc kolokwialnie, ukręcane łeb z powodów politycznych. To były sprawy, które najczęściej były umarzane, albo sprawy, które właśnie umarzane nie były, a pomimo braku dowodów były latami ciągnięte, tak jak sprawa na przykład willi państwa Kwaśniewskich, po to tylko, żeby grzać opinię publiczną. Audyt jest ważny, audyt audytem. Najważniejsze są wnioski tak naprawdę. Ile osób odpowie za te nadużycia, wykorzystywanie swojej władzy, ile będzie postawionych zarzutów i wszczętych postępowań, bo te postępowania muszą zostać wszczęte, te sprawy muszą zostać wyjaśnione. No te ustalenia zawarte w tym raporcie to są takie gotowy materiał dowodowy tak naprawdę i mam nadzieję, że przyczynią się do ukarania tych, którzy latami działali na polityczne zamówienie, nie bacząc na dowody, nie bacząc na fakty. Teraz już nie ma czasu na oburzanie się, bo to, że było źle przez ostatnie 8 lat, to już wiemy. Teraz musimy przekuć to oburzenie w konkretne działanie i właśnie rozumiem, że ten audyt temu miał służyć. Michał Szczerba, co pana w tym raporcie najbardziej zbulwersowało? Najbardziej mnie interesowały sprawy, którymi sam się zajmowałem. Między innymi w tym raporcie jest pokazana sprawa umorzenia śledztwa w sprawie na niedopełnienia obowiązków przez Janusza Cieszyńskiego i Łukasza Szumowskiego w związku z podpisaniem i realizacją umowy respiratorowej. Dobrze, że prokuratura to zauważyła, ale też mam dobre informacje, bo ta sprawa jest w sądzie dzięki temu, że uparliśmy się i założyliśmy, zaskarżyliśmy tę decyzję prokuratury, więc sprawa jest w toku. No ale to pokazuje, że do czego służyła prokuratura. Wtedy, kiedy Cieszyński miał awansować na wiceministra cyfryzacji, później na ministra cyfryzacji, uzyskać jakieś poświadczenia bezpieczeństwa, sprawie ukręcono łeb po to, żeby mógł dalej rozwijać swoją karierę polityczną. Natomiast najbardziej oburzają mnie również te sprawy dotyczące wtedy, kiedy prokuratorzy Ziobry albo cofali z sądu akt oskarżenia. I tu mamy przykład Daniela Obajtka, naszego, tutaj patrzę na pana europosła Budę, jednego z europarlamentarzystów. To była sprawa o charakterze, w której pojawiają się jakieś wątki korupcyjne. Sprawa była wycofana, była zamieciona pod dywan. Jedno jest pewne, do tej sprawy się trzeba będzie wrócić. Być może właśnie takie, a nie inne działanie prokuratury umożliwiło później awanse tego polityka, wójta Pcimia. A sprawy są poważne, bo przecież w ostatnich 24 godzinach dostaliśmy informację ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że jeden z kluczowych zarządzających w spółce zależnej Orlenu, w grupie Orlen, OTS Switzerland, będzie ściągnięty do Polski. Chodzi o 1,5 miliarda złotych wyprowadzonych na ropę, która nigdy nie dotarła do Polski. To są gigantyczne kwoty i tutaj to budzi moje sprzeciwy, ale również są sprawy poszczególnych polityków, ich oświadczeń majątkowych. Jest sprawa dwóch wież, oczywiście, w której pojawia się Jarosław Kaczyński Jak powiedziałem, dla mnie to jest ważne zestawienie, ale zgadzam się oczywiście z Bartłomiejem Sienkiewiczem, którego też wczoraj słuchałem w TVP Info, że to mamy, to jest jakby wykaz spraw, a to, co nas interesuje jako polityków, no to przede wszystkim skuteczne działanie, czyli teraz mogę powiedzieć tak, nie wpływając w żaden sposób, prokuraturo do roboty. Czy po 14 miesiącach urzędowania nowej władzy raport to jest dużo czy mało? Bo właściwie gdzie są wnioski o uchylenie immunitetów, gdzie jest akt oskarżenia chociażby w jakiejś jednej sprawie? Ja podzielam nastroje posłanki Leo, że tutaj ten raport jest ważny i to jest w ogóle dopiero część spraw, którymi ten zespół się zajmuje. I on jest oczywiście oburzający. No ale oni przeanalizowali, przepraszam, że pani przerwę, oni przeanalizowali 200 spraw. Chcą 600 spraw przeanalizować, czyli będzie po roku mamy raport no dotyczący 200, czyli po 3 latach rządów no i właśnie, koalicji będziemy mieli raport. To kiedy jakieś zarzuty, akty oskarżenia? Tu pani redaktor uprzedziła to, co chciałam powiedzieć, że myślę, że czas raportów się powoli kończy i czas na działania. I tu rzeczywiście obywatele, obywatelki muszą zobaczyć konkretne sprawy, konkretne działania. Mamy już zapowiedzi, ale no teraz czas na to, żeby zajął się po prostu dalej tym wymiar sprawiedliwości i wyciągnąć odpowiedzialność tam, gdzie, wyciągnąć konsekwencje tam, gdzie jest to uzasadnione i konieczne. Bo dla mnie najważniejsze w tym raporcie, w tych nieprawidłowościach jest takie poczucie obywatela, przywrócenie go, że może zaufać wymiarowi sprawiedliwości. Że na etapie postępowania przygotowawczego rzeczywiście znowu będzie obowiązywała zasada bezstronności. I jak Prawo i Sprawiedliwość lubi mówić o tym właśnie, o tej zemście, o jakichś politycznych procesach, to ja tak sobie myślę, czy naprawdę ma świadomość tego, jak w ogóle twarz traci w ten sposób wymiar sprawiedliwości i w jakiej sytuacji jest przeciętny obywatel, który nie może mieć pewności właśnie o bezstronności prokuratury na etapie postępowania przygotowawczego. I szczególnie są ważne te sprawy, które po prostu mogą się przedawnić i które nie dotyczą tylko polityków, ale też obywateli, na przykład pobić i uszkodzenia ciała na protestach. I myślę, że do tego należy wrócić, a odbudowywanie zaufania do wymiaru sprawiedliwości będzie trwało latami. I to jest pierwszy krok, podjęcie tych działań, żeby właśnie je przywrócić. Ja chciałam zapytać pana europosła Budę, czy pan się spotkał kiedyś z taką sytuacją, że przychodzi człowiek do prokuratury, mówi, że nie dostał pieniędzy za wykonaną pracę, tak jak ten austriacki biznesmen, który przygotował projekt inwestycji dwóch wież, które miały powstać w Warszawie na polecenie spółki Srebrna powiązanej z PiS-em. Ten człowiek mówi o tym, że Jarosław Kaczyński miał przekazać kopertę księdzu, od którego zależało podjęcie między innymi decyzji dotyczącej tej inwestycji i nie ma nawet przesłuchania pana prezesa w tej sprawie. Ja powiem tak, jeszcze więcej prokuratorów, jeszcze więcej ścigania, jeszcze więcej raportów, róbcie to państwo, doskonale wam idzie, ja kibicuję w tym, równolegle z przygotowaniem tego raportu, pierwsze sondaże pojawiły się, już 3 punkty przewagi procentowej Prawa i Sprawiedliwości. To było, więc kiedy przeciągaliście to postępowania jeszcze, tam, gdzie nie było to uzasadnione. Jeszcze z 5 raportów. To było jeszcze więcej prokuratorów. Co tydzień konferencja, prokuratura, Sejczęto, dwie wieże. Mówcie o tym cały czas. Skrzywdziliście tego człowieka. Ale proszę nie przerywać. Każdy z państwa miał możliwość wypowiedzenia się. Ale szanowni państwo, przecież tu wcale nie chodzi o to też, żeby oni kogokolwiek skażą. Tu jest wewnętrzna wojna, gdzie PiS jest pewnego rodzaju zakładnikiem w tej sytuacji. Znaczy Bodnar z Giertychem walczą, bo cały czas Giertych wymuszał doprowadzenie do tego, żeby umorzyć postępowanie wobec niego i mówił, że prokuratura nie działa, że prokuratura jest za wolna. No to nie wiem, co zrobimy. No to raport napiszemy jakiś tam i znów będzie spokój, że coś robimy. Przecież tu nie chodzi, nikogo nie skażecie, jesteście nieudolni w tym, nikogo nie skażecie, ale chodzi o to, że Giertych wymuszał to, było takie oczekiwanie silnych razem, więc to robili. Napisali sobie raporcik, proszę bardzo. I co się okazało? Lizał i dolizał. Informacja z wczoraj, słyszę wczoraj, umorzenie sprawy pana Giertycha. chciał, walczył, no, okazało no nie się. Jest, no nie jest ale tak, po co to że, wszystko jest? Ale po co to wszystko jest? Proszę Państwo, raporty są po to, żeby dzisiaj mówić o raporcie, a nie o tym, że 24% gaz zdrożał. O tym, że w podatek od ogrodzenia się wprowadza dla przedsiębiorców. O tym, że żywność drożeje. O tym, że oszukali ludzi babciowych. I tak dalej. Że nie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego. Wreszcie mają pieniądze z KPO, których nie mieli przez 2 lata. Po to jest mowa o jakichś raportach śmiesznych. Przecież nikt się tym nie przejmuje. Tylko żeby nie mówić o tym gazie. Żeby nie mówić o tej drożyźnie. Żeby nie mówić o tych wszystkich podatkach, które wprowadzacie. Niech pan odpowie na pytanie pani redaktor. Podatki do ogrodzenia wprowadzacie. Ale już to było. To jest skandal. Panie pośle, może pan się zatrzyma. Przedsiębiorców, to jest skandal, co robicie. Panie pośle, może pan się zatrzyma i odpowie na pytanie, czy to dobrze, że Jarosław Kaczyński wtedy nie został przesłuchany? Prezydent Duda chyba podpisał tę ustawę o tych że błotach. Że w ogóle nie wszczęto postępowanie chyba prezydent Duda podpisał tę ustawę zwiększającą podatek od błotów. Panie pośle, proszę nie zagłuszać. Zarówno mnie, jak i obywateli mało to interesuje. O nie, bardzo interesuje. Kompletnie mnie to nie interesuje. Kompletnie mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, pan wie, że obywateli że to nie interesuje. Nie, no człowiek pana interesują w małej miejscowości płoty, dostał za 48-metrowe mieszkanie 1000 zł czynszu. To mnie interesuje. Interesuje mnie to, że mały domek 180-metrowy, taki klocek lat 90. To znaczy, wie pan, to pan, pana interesuje to, co jest dla pana wygodne, a ja pana pytam o kwestię, że pański lider Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany, mimo że były obciążające go zeznania złożone w polskiej prokuraturze i nie wszczęto nawet postępowania. To dobrze czy niedobrze? Politycy są dla ludzi, nie dla samych siebie. Są po to, żeby im ułatwiać życie. No właśnie a prokuratura są dla ludzi, a nie dla I dlatego, panie pośle, dla mnie to jest właśnie kluczowe, opozycji, żeby wymiar sprawiedliwości, to co mówiłam, ja żeby się tym zajął. Od ogrodzenia żeby, ja uważam, że prezydent Duda podjął złą decyzję z tym podatkiem do ogrodzenia. Ale teraz pan poseł skierować do Trybunału. Proszę zdanie, żeby naprawdę wymiar sprawiedliwości się tym zajął, wyciągnął konsekwencje tam, gdzie to jest konieczne, żebyśmy mogli przestać się zajmować już waszymi przekrętami przez te lata, a zajęli się porządkowaniem konsekwencji waszych rządów, jest 800 czyli na spraw, przykład konsekwencjami w ten sposób raportować. Braku polityki mieszkaniowej. Tak, bo należy się zająć problemami mam nadzieję, ludzi, że pan poseł Tumanowicz przypomni elektrownię Ostrołęka, bo i, to... Ale chyba trzeba już przekręcie pisowskim. Do chciałem się ustosunkować też do słów tutaj pana posła Budy. No, rozczulająca jest ta walka o przedsiębiorców ze strony przedstawiciela PiS. Czy oni są tacy sami jak wy, czy nawet jeszcze gorsi? Wyście wprowadzali podatki nowe, Polski Ład, który na pewno bardzo pomógł przedsiębiorcom. Co proszę zapytać, tak. jak reagują na to. Nawet pan prezes Kaczyński powiedział, że to był błąd w końcu, jak już stracił władzę. Wzrost cen to naprawdę, bardzo proszę, nie wypowiada się, bo przez 8 lat naprawdę skumulowana inflacja 40%. Wynosiła 40%, no więc naprawdę proszę o wzrost cen. Jako inflacja zewnętrzna. Natomiast jeśli chodzi o ten raport, bo do meritum, natomiast ja uważam, że tam jest trochę taki groch z kapustą. Tam jest taki przegląd, indeks głośnych nagłówków sprzed 8 lat, lata 16-23. I niestety, tu muszę się akurat z kolei z posłem Budą zgodzić, że są tam tematy zupełnie nieinteresujące opinię publiczną, szczególnie nieinteresujące ludzi, ponieważ oni naprawdę chcieliby rozliczeń różnego rodzaju afer PiS-u, choćby dotyczących właśnie elektrowni Ostrołęka. To są miliardowe afery. To są zmarnowane pieniądze na szczepionki, które zostały potem zutylizowane. Też miliardy. Paliwo, które nigdy nie dotarło. To są miliardy. To są afery, które należałoby rozliczać, a nie jakieś tam stare rzeczy, jakieś happeningi polityczne, których już nikt nie pamięta. Więc naprawdę bardzo proszę, że jeśli w ogóle tutaj chcemy w ogóle cokolwiek rozliczać, to się zajmiemy naprawdę poważnymi sprawami. Tylko ja mam takie wrażenie, że tutaj jest kwestia tylko i wyłącznie gonienia króliczka, nie jego złapania. Czy uda się złapać króliczka Mateusza Morawieckiego. Prokuratura wystąpiła do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu byłemu premierowi. Zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z organizacją wyborów kopertowych w 2020 roku. Do 3 lat więzienia. Ten raport jest raportem pozorowanym, ponieważ rzeczywiście pan minister Bodnar czuje już oddech na plecach pana Giertycha i musiał cokolwiek pokazać. Natomiast jeśli chodzi o immunitet pana premiera Morawieckiego, no to mamy sytuację, w której ja byłem w Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych i w części z tych zarzutów się zgadzam, znaczy co do przekroczenia uprawnień związanych z przeprowadzeniem wyborów w trybie korespondencyjnym, wyłącznie korespondencyjnym. Było to zamach na konstytucję, zamach na zasady powszechności wyborów, natomiast z kolei nie zgadzam się i wydaje mi się, że kompletnym absurdem jest stawianie zarzutów dotyczących sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób. Uważam, że to jest kompletnie absurdalny i chybiony zarzut, więc prawdopodobnie, jeśli będą głosowania oddzielne dotyczące tych zarzutów, ja będę rekomendował swojemu klubowi, żeby głosował w części przekroczenia uprawnień za, a w części tej absurdalnej po prostu przeciw. Profesor Andrzej Zbertowicz się zamyślił, czy ten raport dotyczący 163 spraw upolitycznionych to jest raport potrzebny czy niepotrzebny? Czy powinny być zarzuty, tak jak twierdzi Bartłomiej Sienkiewicz, a nie raporty? Moim zdaniem napisanie rzetelnego, opartego na zweryfikowanych informacjach raportu przez prokuratora nie jest niczym niewłaściwym. Nie wykluczam, że w 8 latach rządów dobrej zmiany były nieprawidłowości, ale tak ten raport, jak i każdy inny, wymaga weryfikacji. Panie profesorze, to może pan przyzna, przepraszam, że panu wejdę w słowo, że Jarosław Kaczyński w tej sprawie koperty dla księdza Sawicza powinien być przesłuchany. Nie wiem, czy zebrane materiały dawały podstawy. Ale nie zebrano żadnych, bo była odmowa wszczęcia postępowania. Nie wiem, już drugi raz mi pani przerwała. Nie wiem, czy zebrane informacje dawały podstawy do wezwania Jarosława Kaczyńskiego na przesłuchanie. Natomiast problem polega na tym, że prokuratura, która dzisiaj szuka rzeczywistych i pewno politycznie podkręconych nieprawidłowości w rządach dobrej zmiany, sama ma na swoim koncie działania rażąco niezgodne z prawem. Zaczynając od sytuacji, w której nielegalnie został mianowany prokuratorem krajowym pan Korneluk, który w obliczu kontrowersji związanych z tym mianowaniem mówi, niech się wypowie Sąd Najwyższy, jak się wypowie, ja zaakceptuję jego orzeczenie. A w momencie, gdy Sąd Najwyższy się w tej sprawie wypowiada, to minister Bodnar nie uznaje tego, a i za nim jego podwładny prokurator Korneluk. Rażące łamanie prawa i swojego własnego zobowiązania. I ci ludzie panie europośle, panie Waldemarze, ma pan moją książkę o sztucznej inteligencji, proszę ją czytać w chwilach, gdy ja odpowiadam na pytania, panie redaktorze. Absolutnie podejmuję. I może potem jakieś cytaty się przydadzą także do interpretowania bieżących sytuacji. Za tydzień będę gotowy z komentarzem. Więc mamy do czynienia, pierwsze, że sama prokuratura działa w warunkach dualizmu. Dziękuję bardzo, że sama prokuratura działa w warunkach dualizmu prawnego. Prokurator krajowy nie przestrzega swoich własnych zobowiązań, wymyśla jakieś formuły, że on jest umocowany dekretem premiera Tuska w sytuacji, gdy w polskim systemie prawnym dekrety premierowskie nie istnieją, nie ma takiej kategorii prawnej. Dalej, ta prokuratura niezgodnie z prawem doprowadziła do zatrzymania posła Romanowskiego, łamiąc immunitet. Nie. Następnie ta prokuratura już wiele miesięcy temu umorzyła, moim zdaniem z powodów politycznych, z takich, jakie są zarzucane poprzedniej prokuraturze, postępowanie w sprawie marszałka Grodzkiego, postępowanie, które szereg lat się toczyło i Senat nie potrafił uchylić immunitetu marszałkowi Grodzkiemu. I jak już tutaj trafnie wskazał europoseł Waldemar B., prokuratura niedawno pan ma zarzuty w jakiejś sprawie? Umorzyła jest podejrzany, postępowanie. Bo ja to słyszę. Wow. Tak. Że Waldemar B. A jest pan Waldemarem? I B. Ale B to jest wtedy, kiedy zarzuty prokurator stawia. Waldemar. Może o czymś nie wiemy, panie Waldemar. Może bo to jest ta druga część raportu. A pan będzie. Drugie imię, panie pośle? Jest oskarżony o przerwanie. Mam. Jak Grzegorz. Waldemar Grzegorz Buda trafnie powiedział w tym kontekście, ta prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie nieprawidłowości w firmie Polnord, gdzie pewne usługi prawne świadczył mecenas Gertych. Mamy zatem do czynienia, że zasada bezstronności, która jest taka ważna, o której pani poseł Dorota mówiła, nie jest przestrzegana. Dorota O. Pani poseł Dorota O. O, Lek? Czy pani ma drugie imię? Pani posłanka Dorota Olko. A na drugie mam Zofię. Olka, przepraszam. Olko. Dorota, Zofia, Olko. Tak. Dobrze teraz powiedziałem. Przepraszam bardzo, ja się uczę powoli. Starszy człowiek musi uczyć się na nowo, proszę pani. Szanowni państwo, ale to zamknijmy ten wątek. Inaczej mówiąc, raport, ale teraz jest jeszcze jedna rzecz ciekawa. Moim zdaniem taki raport, jeśli jest rzetelny, jest potrzebny, bo nawet można go weryfikować. Natomiast w sytuacji, gdy pułkownik Sienkiewicz, który wsławił się nielegalnym przejęciem telewizji, mówi, że zamiast raportów trzeba aresztować, no... Nie, on nie powiedział, że trzeba aresztować, tylko powiedział, że trzeba... Powiedział, że prokuratura jest od stawiania zarzutów i przygotowywania aktów oskarżenia. Nigdzie nie było moim o tym, zdaniem, że trzeba aresztować. Oczywiście prokuratura jest od postawiania zarzutów, ale raport nie jest niczym niestosownym, jeśli jest dobrze zrobiony. Natomiast a pan przeczytał ten raport? Obszerne fragmenty jego czytałem. I dobrze zrobione? Trudno mi zweryfikować. Na przykład obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego szereg lat, prokurator krajowy, twierdzi, że jest nierzetelny. Może dlatego twierdzi, że jest nierzetelny, że sam jest w nim wymieniony, mianowicie jasne. Mam na myśli to, że jest tam śledztwo dotyczące byłych szefów służby kontrwywiadu wojskowego i według tego raportu śledztwo, które trwało 7 lat, powinno być umorzone już w 2019 roku. Cytat z raportu. Prokurator podejmował decyzję o postawieniu zarzutów w sposób pochopny w oparciu o niepełny materiał dowodowy. Śledztwo powinno być zakończone w 2019 roku. Minister Ziobro i prokurator krajowy Bogdan Święczkowski mieli wiedzę o nieprawidłowościach, a mimo to śledztwo było dalej prowadzone. Może właśnie dlatego pan Święczkowski twierdzi teraz, że... Że prokurator Święczkowski jest stroną i obecny, tak jest stroną, wystąpił w obronie swojego dobrego imienia, ale proszę zwrócić uwagę, w tym raporcie zarzuca się, cytuję, że działania prokuratorów nie znajdowały umocowania w przepisach prawa i stanowiły ewidentne naruszenie niezależności prokuratorskiej. Sytuacja, w której minister Bodnar bez umocowania w przepisach prawa powołuje swojego prokuratora krajowego, spełnia znamiona opisaczności. Prokuratura jest dobra wtedy, kiedy jakby wam odpowiada, wtedy, kiedy, nie wiem, skierujecie zawiadomienie w sprawie pana ministra finansów Andrzeja Domańskiego, to uznajecie Dariusza Korneluka jako prokuratora krajowego i uznajecie prawo premiera do powołania go na to. Zawiadomienie nie jest skierowane do prokuratora nie, wie pan, krajowego. Tak robicie. Dokładnie tak samo robicie z wymiarem sprawiedliwości. Ale robicie odwrotnie. No widzi pan. Wie pan, ale to mówię... Ale dajmy powiedzieć. Ale ja mówię teraz po prostu ja się o tym, że... Szczerbą zgadzam. Nie, po prostu... Europosa Szczerba, przepraszam. Mówię, że... Panie profesorze, ale przed chwilą pan krytykował pana... Waldemara Budę, że panu przerywa. Do programów radiowych, autoryzujecie te programy, a z drugiej strony mówicie o jakimś nielegalnym przejęciu i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko powiem, że Adam Bodnar twierdzi, że poprzedni prokurator krajowy Dariusz Barski został powołany na mocy przepisów, które już nie obowiązywały. Był w stanie spoczynku, został na oparciu istniejącą podstawę prawną ściągnięty, które bo wiedział, że władza się tylko kończy i trzeba chronić swoje dwa miesiące. Obalił to argumentację. Ale tak? Chcę powiedzieć panu, że zastanawiam się, dlaczego na przykład suwerenna Polska, czy dzisiejsi koledzy pana z PiS-u kierują doniesienia do prokuratury, twierdząc, że ta prokuratura jest nielegalna. To oni uznają tę prokuraturę, czy nie uznają? Do prokuratora generalnego. Generalnego. No jakby nie podważamy jeszcze Bodnara, ale być może trzeba będzie. Aha, za chwilę zaczniecie. Tak. Szanowni Dobrze. Państwo, zamknijmy ten temat. Zostało nam 10 minut na antenie Trójki. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o wizycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Prezydent Ukrainy spotkał się z premierem, z prezydentem. Spotkał się też z kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafałem Trzaskowskim, a nie spotkał się z kandydatem popieranym przez PiS Karolem Nawrockim. Prezydent powiedział, że Ukraina dzisiaj nie prowadzi żadnych poufnych negocjacji na temat zakończenia wojny z Rosją, że chce to robić ze swoimi zachodnimi partnerami, ale skarży się na to, że brakuje broni, że dostali tylko 60% jednostek jest wyposażonych, są opóźnienia w dostawach broni. I pytanie do pana europosła Szczerby, czy Wołodymyr Zełenski Kaczyński przyjechał tutaj po wsparcie obrony przeciwlotniczej, żeby Polska przekazała samoloty, które będą patrolować niebo nad zachodnią Ukrainą? Szczegółów, jeśli chodzi o sprzęt, którego potrzebuje w tej chwili Ukraina i to co wyraził pan prezydent w rozmowach dwustronnych, czy i z prezydentem, i z premierem, i z ministrem obrony narodowej, nie znam jakby dokładnej specyfikacji sprzętu, który jest potrzebny Ukrainie. Jedno jest pewne, my musimy wziąć większą odpowiedzialność jako Europa, jako Unia Europejska, jako kraje natowskie nie będące w Unii Europejskiej, myślę o Wielkiej Brytanii, myślę o Norwegii, za bezpieczeństwo naszego kontynentu i bezpieczeństwo naszych granic. Kropka, ale teraz przekażmy głos opozycji. Waldemar Buda, powinniśmy te samoloty przekazywać Ukrainie? Sprzęt powinniśmy w ramach jednolitych decyzji w ramach NATO przekazywać i o tym decydować się wspólnie, tak jak z Ameryką to ustalimy, tak jak ustalimy to z głównymi partnerami. Natomiast ja się obawiam i to umknęło opinii publicznej o jedną rzecz. Nie wiem, czy państwo zauważyli tę sekwencję zdarzeń. Spotkanie Macron, Starmer, chyba w Londynie wówczas. Później spotkanie z Zełenskim premiera Tuska. I później spotkanie Starmera w Polsce wczoraj, w godzinach wieczornych. Jedyna relacja taka prawdziwa i pierwsza z tego spotkania w tym gronie była taka, że Macron ze Starmerem uzgadniali obecność wojsk europejskich na Ukrainie. Ale powinien być kontyngent natowski? I ja jestem przekonany, że Tusk z Zełenskim i Starmerem również o tym rozmawiają, tylko prawdopodobnie nie chcą o tym powiedzieć do wyborów prezydenckich. Ja bym się nie zdziwił, gdyby tego rodzaju uzgodnienia dzisiaj były brane pod uwagę. Ale Polska powinna brać udział w takim kontyngencie? Przypomnę, że premier Tusk kilka tygodni temu mówił, że nie ma takich planów. Szef BBN-u Jacek Siewiera też powiedział, że nie ma takich planów i że polscy żołnierze nie powinni jechać. Ale dzisiaj Trzaskowski się z Martyniukiem fotografuje, znaczy nie róbmy sobie żartów. Ale co ma do tego? Pół minuty nam zostało na antenie. Nie róbmy sobie żartów. No dzisiaj nie mówi się prawdy o tym, co się dzieje. I ja się obawiam, że oni uzgadniają udział polskiego żołnierza na terenie Ukrainy. I my się stanowczo z tym nie zgadzamy. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. To było śniadanie w Trójce, ale przechodzimy do internetu i pan europoseł będzie mógł zabrać głos w internecie. Będziemy rozmawiać o kwestii rzezi wołyńskiej, bo ta kwestia też pojawiła się w kampanii wyborczej, w kampanii prezydenckiej, która się właśnie rozkręca. Kandydaci w weekend wyruszyli w Polskę, będą się spotykać z wyborcami, bo kampania oficjalnie się zaczęła, ale zanim się zaczęła oficjalnie, to też trwała. Śniadanie w Trójce. Autopromocja. Ja mam z nią na boczku stącinci ręci. Pierwsza premiera roku na scenie teatralnej Trójki. Witold Gombrowicz. Iwona Księżniczka Burgunda. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Wystąpił Jan Peszek. Jak ona rusza się, gmerze, grzebie się, ciamka w sobie. Dlaczego król przestraszył moją narzeczoną? Czekaj no, skryjmy się, idzie królowa. Dzisiaj po 19:00 Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Wybierz model na miarę twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Miejski Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Szukasz sprawdzonego partnera, który pomoże Ci prowadzić biznes? Wybierz Skudo.